Capacitate 7 kg și clasă energetică A++ la numai 1099,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Ziarul Click îți oferă mii de premii instant la concursul Clickmania. Cumpără zilnic ziarul Click, verifică lozul și vezi ce premiu ai câștigat. Cu Clickmania câștigi pe loc două mașini, bani cash și mii de alte premii. A început Clickmania, a început nebunia! Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianuși vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Dosarul penal privind ordonanța 13, DNA l-a trimis pentru soluționare la parchetul general. Între acuzații, guvernanții au distrus probe ori documente, fals intelectual, favorizarea făptuitorului. Liderii PSD spun că habar n-au ce s-a întâmplat la guvern. Nu știu, e pentru prima dată când aud așa ceva, deci știu că mă tot repet, dar asta este adevărul. Despre distrugerea unor probe, deocamdată este doar un zvon, nu avem niciun fel de date despre acest lucru. După 16 ani de procese, biserica pierde definitiv lupta cu Rom Silva pentru pădurile din Bucovina. 150.000 de hectare revin statului, adică Rom Silva. Aceste păduri au finanțat campaniile electorale ale PSD-ului, PD-ului, PNL-ului, cel puțin în Bucovina. Cumnatul lui Sebastian Ghiț a fost adus cu mandat la DNA Ploiești. Cristian Anastasiu este suspect într-un nou dosar de corupție. Surse judiciare spun că Sebastian Ghiț ar fi cerut 50 de milioane de euro mită de la mai multe companii. Banii urmau să ajungă la miniștri și funcționari publici pentru a acorda diferite contracte. Cristian Anastasescu, cumnatul lui Sebastian Ghiț, cunoscut ca mâna dreaptă a fostului deputat, a fost adus sub escortă la audieri în calitate de suspect. Și Oscar 2017, cel mai bun film, a fost declarat până la urmă Moonlight, după ce din cauza unei gafe câștigător a fost anunțat filmul La La Land. We lost, by the way, but you know. Guys, I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won best picture. Prognoza meteo pentru început. Astăzi vremea se încălzește față de ieri. Temperaturile maxime vor fi între 9 și 17 grade. În București acum sunt 12 grade, maxima va fi de 14. Ascultați știrile Europa FM. Dosarul penal privind ordonanța 13, DNA l-a trimis pentru soluționare la parchetul general după ce și-a declinat competența. Între acuzații, guvernanții au distrus probe ori documente. Se fac cercetări și pentru fals intelectual, favorizarea făptuitorului, prezentarea de date inexacte Parlamentului sau președintelui României. Guvernanții ar fi distrus avizul negativ dat asupra ordonanței 13 de Ministerul pentru Relația cu Parlamentul. Ulterior a apărut un nou aviz favorabil, iar ministrul de externe, Teodor Meleșcanu, a dat avizul chiar în timpul ședinței de guvern din 31 ianuarie. Azi dimineața, Ana Birceal, care a încheiat misiunea ca ministru interimar al justiției, a spus că nu ar fi auzit niciodată despre presupusa distrugerea unor acte când șef la justiție era Florin Iordache, cum susține DNA. Nu știu, e pentru prima dată când aud așa ceva, deci știu că mă tot repet, dar asta este adevărul. Pentru mine, mandatul meu a fost aici să asigur buna funcționare administrativă a activității curente a ministerului și asta am făcut. Eu vreau să vă mulțumesc. Dispariția unor documente. Nu. În perioada domnului Iordache. Nici subalternii nu m-au semnalat acest lucru? Că au fost solicitate acte care nu au mai fost găsite la nivelul... Nu știu despre așa ceva. Aud pentru prima dată această întrebare și dacă știi răspunsul, va spune cu mare drag. Dar nu a fost o întrebare care să-mi fie semnalată. Așadar, DNA a clasat acuzația pentru presupusa folosirea influenței unui lider politic în redactarea ordonanței 13 și a declinat, cum spuneam, cauza către parchetul general. Iar procurorii DNA amintesc într-un comunicat prezentat astăzi despre tensiuni în guvern, discuții aprinse și documente modificate sau distruse, dar și despre presupuse presiuni pe care le-ar fi făcut fostul ministru al justiției, Florin Iordache. Un exemplu, primul aviz de la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul, negativ, nu mai este acum de găsit. Valentin Chisoceanu explică. Procurorii DNA au refăcut pas cu pas filmul în care guvernul Grindeanu a adoptat ordonanța 13 de modificare a codurilor penale. Încă din 16 ianuarie, fostul ministru Florin Iordache gândise un proiect care viza dezincriminarea abuzului și a neglijenței în serviciu, dar și schimbări privind conflictul de interese, luare și dare de mită și trafic de influență. Documentul ar fi fost criticat dur chiar și de specialiștii din Ministerul Justiției, dar Florin Iordache nu ar fi ținut cont de opinii. A urmat ședința guvernului din 13 31 ianuarie, când urma să fie adoptat bugetul pe anul acesta. La ora 17, Florin Iordache a cerut 5 avize de la unele ministere și alte instituții. 3 ore mai târziu au sosit doar 2. Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu, spun procurorii, a semnat proiectul chiar în sediul guvernului, deoarece i s-ar fi cerut pe loc avizul. Ulterior a ajuns și avizul de la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul, care critica urgența adoptării. În tot acest timp, ședința era amânată. Într-un final, în jurul orei 21, Ministerul pentru Relația cu Parlamentul a emis un alt aviz, de data aceasta favorabil. DNA susține că primul aviz ar fi fost distrus la Ministerul Justiției. Procurorii mai spun că ar fi fost plăsmuite și alte documente. Reacție la PSD după ce Parchetul General a preluat dosarul privind Ordonanța 13. Deocamdată este doar un zvon, spune noul purtător de cuvânt al PSD, Adrian Dobre, despre acuzațiile aduse guvernanților. Vom vedea care sunt probele sau care sunt detaliile pe care le oferă justiția din acest punct de vedere. Sigur, nu știm care sunt lucrurile interne din Ministerul Justiției. Deocamdată faptul că DNA a trimis acest dosar mi se pare un gest, nu știu, să spunem, mare cum firesc. Deci, cred că lucrurile vor trebui lămurite cât mai repede. Întrebat despre distrugerea unor documente oficiale, cum ar fi avizul negativ primit inițial pe Ordonanța 13 de la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul, Adrian Dobre a răspuns. Despre distrugerea unor probe, dacă această informație va fi confirmată de către justiție, vom discuta. Deocamdată este doar un zvon, nu avem niciun fel de date despre acest lucru. În timp ce procurorii continuă ancheta, noul ministru al justiției, judecătorul Tudorel Toader, și-a preluat astăzi mandatul de la ministrul interimar Ana Birceal. La întrebarea dumneavoastră dacă moștenirea e grea sau nu e grea, noi trebuie să cunoaștem realitatea așa cum este astăzi, aici, la Ministerul Justiției, să vedem ce este. Sunt practic două paliere. Sunt activitățile curente de care trebuie să avem grijă să se desfășoare corect, complet și la timp. Și în al doilea rând, a doua direcție, sunt măsurile mari strategice pe care ne le propunem în viitor. Tot astăzi, ministrul Justiției a mers la Curtea Constituțională. El reprezintă guvernul în ședința de astăzi. Vă amintesc, președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a sesizat Curtea privind un posibil conflict juridic între guvern și DNA. Șeful Senatului crede că procurorii anticorupție nu ar fi trebuit să ancheteze modul în care a fost elaborată Ordonanța 13. Ascultați știrile Europa FM. Cumnatul lui Sebastian Ghiță a fost adus cu mandat la DNA Ploiești. Cristian Anastasiu este suspect într-un nou dosar de corupție. El a fost ridicat din parcarea unui mall din București, potrivit unor surse judiciare. Procurorii anticorupție au vizat un contract de lucrări publice pentru care s-ar fi dat mită 50 de milioane de euro. La audiere a mai fost adus un om de afaceri. Transmite Diana Frâncu. Doi dintre cei mai importanți colaboratori ai fostului deputat Sebastian Ghiță au fost aduși în cursul zilei de astăzi la sediul DNA Ploiești pentru a fi audiați în acest nou dosar de corupție care vizează afaceri controversate cu bani publici. Cristian Anastasescu, cumnatul lui Sebastian Ghiță, cunoscut ca mâna dreaptă a fostului deputat, a fost adus sub escortă la audieri în calitate de suspect. Acesta a declarat jurnaliștilor că nu cunoaște motivul pentru care a fost adus din nou la DNA Ploiești, parchet unde a fost citat în calitate de martor în mai multe dosare în care inculpat a fost Ghiță. Cea de-a doua persoană adusă la audieri, tot în calitate de suspect, este Bogdan Padiu, reprezentantul societății Timnet, cunoscută pentru contractele pe care le-a avut cu Casa Națională de Sănătate. Deocamdată nu sunt detalii în legătură cu această nouă anchetă, dar pe surse se vorbește despre un prejudiciu uriaș de peste 50 de milioane de euro. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Și tot în acest caz, surse judiciare spun că Sebastian Ghiță ar fi cerut 50 de milioane de euro mită de la mai multe companii, banii urmau să ajungă la miniștri și funcționari publici pentru a acorda diferite contracte. După 16 ani de procese, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților pierde definitiv lupta cu Rom Silva pentru pădurile din Bucovina. Este vorba despre aproape 150.000 de hectare de pădure donate de domnitorii Moldovei Bisericii Ortodoxe, evaluate după Revoluție la aproximativ 10 miliarde de euro. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Procesul intentat de Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, o fundație înființată de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, împotriva statului, a început în 2001. După mai multe strămutări, magistrații Curții de Apel Cluj au respins în noiembrie 2013 cererea Fondului Bisericesc. Vasile Lupu, autorul legii fondului funciar, așa zisa lege Lupu, și un susținător aprig al reîmproprietăririi bisericii, povestește acum pentru Europa FM cum a primit atunci Arhiepiscopia verdictul nefavorabil. La Curtea de Apel Cluj s-a cerut fondului o expertiză topo-cadastrală care ar fi costat în total 7 milioane de euro, bani pe care biserica n-a avut de unde să-i procure, și astfel s-a obținut marea victorie a Regiei Naționale a Pădurilor. Între timp, o bună parte din păduri a fost concesionată celui mai mare prelucrător de lemn din România, mai spune fostul ministru țărănist Vasile Lupu. Aceste păduri au fost concesionate în mare parte de către Adrian Năstase în domnia sa din 2004, companiei Schweighofer Holz Industrie. Aceste păduri sunt mai bine de jumătate rase. Aceste păduri, prin profitul care l-a dat, au finanțat campaniile electorale ale PSD-ului, PD-ului, PNL-ului, cel puțin în Bucovina. Vasile Lupu l-a consiliat ani întregi pe Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților în al Preasfinția sa Pimen pentru a-l ajuta să recâștige pădurile din Bucovina. Aici vina o poartă și conducerea Bisericii Ortodoxe, care nu l-a sprijinit cum se cuvenea pe înalt preasfințitul Pimen. După finalizarea acestui proces record, bisericile din Bucovina rămân doar cu câte 30 de hectare de pădure. Biserica spune că suprafețele nu ajung astfel încât, din exploatarea lor, monumentele istorice din nordul țării să fie întreținute la standardele necesare. Ascultați știrile Europa FM. Oscar 2017. Trofeul pentru cel mai bun film a fost câștigat de pelicula Moonlight. Din cauza unei gafe, inițial producția La La Land fusese desemnată câștigătoare. Echipa filmului urcase deja pe scenă pentru a-și ridica premiul când organizatorii au revenit și și-au recunoscut greșeala. Cea mai bună actriță a fost desemnată Emma Stone, iar Casey Affleck și-a judecat Oscarul pentru cel mai bun rol masculin. Ciprian Ioan a urmărit ceremonia. Ceremonia de la Hollywood s-a încheiat cu o gafă imensă din partea organizatorilor. Inițial, musicalul La La Land a fost desemnat cel mai bun film. The Academy Award. La La Land. Distribuția musicalului a urcat pe scenă pentru mulțumiri, dar discursul a fost întrerupt anunțându-se că de fapt este o greșeală și că Oscarul pentru cel mai bun film revine peliculei Moonlight. We lost, by the way, but, you know. Guys, I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight won. Come on, this is not a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Așadar, trofeul pentru cel mai bun film a fost câștigat de Moonlight. Trofeul pentru cea mai bună actriță a fost câștigat de Emma Stone pentru rolul din La La Land. Thank you so much to the Academy. Iar cel mai bun actor a fost desemnat Casey Affleck pentru prestația sa din Manchester by the Sea. That means so much to me. Thank you. La La Land, filmul cu cele mai multe nominalizări, a plecat totuși acasă cu câteva trofee, printre care cel mai bun regizor, Damien Chazelle, cea mai bună coloană sonoră și cea mai bună imagine. Cea mai bună actriță în rol secundar a fost desemnată Viola Davis pentru rolul din Fences, iar cel mai bun actor în rol secundar, Mahershala Ali, pentru prestația din Moonlight. Să mai spunem că în cadrul ceremoniei mai mulți turiști au fost invitați în sală. Vicky Vines. Hi, Vicky. Are you here with Gary? That's my fiance. Well, oh, really? When are you getting married? July 18th. Who's your favorite actor? That man right there. Prilej pentru actorul Denzel Washington să oficializeze pe loc o căsătorie. I now pronounce you husband and wife. Kiss the bride. Lista completă a câștigătorilor e de găsit pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. găsit! Steaua s-a îndepărtat din nou la 5 puncte de liderul FC Viitorul după ce a remizat 1-1 la Mediaș cu Gaz Metan. Denis Alibek a deschis scorul în minutul 30 din pasa lui Noere. Sikorski a egalat după pauză, iar apoi Gaz Metan a dominat repriza secundă și a ratat câteva ocazii mari, ultima în minutele de prelungire. Medieșenii rămân pe locul al patrulea, iar antrenorul lor Cristi Pusta îi spune că echipa ar fi meritat să câștige și să-și asigure prezența în play-off. În ultima etapă a sezonului regulat, Gaz Metan va juca la Craiova. De cealaltă parte, chiar dacă Steaua a câștigat un singur meci de la reluarea campionatului și a înregistrat 3 remize, Laurențiu Reghecamp este convins că va cuceri titlul. Diseară se joacă ultimele două meciuri ale etapei a 25-a cu implicații în lupta pentru play-off, Concordia Chiajna Astra de la ora 18 și CSM Politehnica Iași CFR Cluj de la 20:30. FC Barcelona a câștigat cu 2-1 în deplasare la Atletico Madrid și rămâne în cursa pentru titlu din Primera División. Dominați în startul partidei, catalanii au echilibrat disputa și la pauză a fost 0-0. Rafinha a deschis scorul pentru oaspeți după o fază încălcită în care un minutul 64, dar Godin a egalat repede. Messi a semnat victoria Barcelonei în minutul 86. Și liderul Real Madrid a avut meci greu în deplasare, dar s-a impus cu 3-2 la Villarreal după ce a fost condusă cu 2-0. Toate golurile s-au marcat în repriza secundă, Trigueros și Bacambu au înscris pentru submarinul galben, iar apoi Real a revenit spectaculos și a răsturnat rezultatul în ultimele 30 de minute prin golurile marcate de Bale, Ronaldo dintr-un penalti contestat de Gazde și Morata. Real Madrid rămâne cu un punct peste Barcelona și mai are de jucat și o restanță. Zlatan Ibrahimović i-a mai adus un trofeu lui Manchester United, Cupa Ligii Angliei. După ce vara trecută a marcat decisiv în Supercupă, suedezul de 35 de ani a reușit aseară o dublă în finala cu Southampton, 3-2. Ibrahimović a deschis scorul și a înscris apoi golul victoriei în minutul 87, după ce adversarii reușiseră să revină de la 0-2 prin reușitele lui Gabi Adin. Tenismenul Marius Copil a acces pe tabloul principal al turneului ATP 500 de la Dubai. El a obținut o victorie importantă în ultimul tur al calificărilor, l-a învins cu 7-5, 7-6 pe italianul Andreas Seppi, care la Open-ul Australiei a ajuns până în faza optimilor de final. La final să mai spunem că diseară se reia emisiunea lui Ovidiu Ioanițoaia la Europa FM, Tribuna 0, de la ora 21. Invitat va fi ministrul sportului Marius Dunca, la prima apariție publică de când este în funcție. 13 și 16 minute, acum începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu. Dacă s-ar da un Oscar pentru știri, Iorgu l-ar lua pe bune, să știți, n-ar fi nicio greșeală. Doamnelor și domnilor, vorbim astăzi despre referendum, că pare că președintele ezită, s-o fi răzgândit, dar oare ar trebui să se răzgândească? În două minute începem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Candidat? Da. Fișa postului. Încep la 7, trezești ușor fiecare cetățean, zici doar glumele bune, comentezi subiectele zilei și spui tot ce se întâmplă important. Da, da. Ai la tine premii, faci ce știi tu mai bine să câștige. Da, da, da. La ora 10, toată lumea e informată și cu zâmbetul pe buze. S-a înțeles? Șefu, da, pentru asta există deșteptarea. Deșteptarea, de luni până vineri, de la 7 fix, cu Vlad Petreanu și George Zafiu, la Europa FM. Scuip sânge în timpul periajului dentar? Poți fi deja pe drumul către ceva mult mai grav. Urmează stațiile, respirație urât-mirositoare, retracție gingivală. Destinația finală, pierderea dinților. Schimbă direcția cu pasta de dinți Parodontax. Cumpără orice produs Parodontax